No! Co się pan tak cieszy? Oszczędnościami się cieszę. Wymieniłem piec, ociepliłem dom, to zyskuję. Z programem Czyste Powietrze? Do 100% dofinansowania dają, a 50% jeszcze przed inwestycją. Wniosek można złożyć w banku, urzędzie lub przez internet. Wymieniaj i ty. Sprawdź swoją lokalną ustawę antysmogową, a szczegóły programu znajdziesz na www.czystepowietrze.gov.pl. Materiał został przygotowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Czyste Powietrze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, 8 dzień kwietnia. Minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa Wielka Sobota. Dla katolików dzień ciszy i oczekiwania. Ambasador Ukrainy, składając wielkanocne życzenia, podkreślił, jak wielkim wzorem chrześcijaństwa jest postawa Polaków wobec jego rodaków. 1500 paczek z żywnością trafiło do osób ubogich i potrzebujących w Białymstoku. Kościół katolicki obchodzi dziś Wielką Sobotę, dzień ciszy i oczekiwania. To również dzień odwiedzania Bożego Grobu. Wykładowca Akademii Katolickiej w Warszawie, ksiądz profesor Robert Skrzypczak, powiedział, że Wielka Sobota to trwanie przy Chrystusie, który leży w grobie. To jest ustawienie się w gronie świadków tego, który doprowadził do ostatecznej konsekwencji swoje podarowanie się. Jego martwe zwłoki są znakiem tego, że on się dał całkowicie. I czeka nas niespodzianka, bo tym, który się dał całkowicie, jest Bóg. On zgodził się umrzeć po to, żeby ja żył. Chrystus wstępuje do otchłani, wstępuje do piekieł. I to jest taki dzień, w który można powiedzieć, to jest kwintesencja ludzkiego oczekiwania. W Wielką Sobotę Kościół nie celebruje mszy świętej, natomiast sprawowana jest liturgia godzin, czyli brewiarz. Z okazji Wielkanocy ambasador Ukrainy w Polsce złożył Polakom życzenia pokoju i dobrobytu oraz rodzinnych domów pełnych radości i szczęścia. Wasyl Zwarycz podkreślił, że wartości chrześcijańskie tradycyjnie mają dla Polaków i Ukraińców wielkie znaczenie. Są dla nas źródłem mądrości, a także uczą nas miłości, solidarności i pomagania sobie nawzajem. Naród polski już od ponad roku demonstruje światu wzór wierności wartościom chrześcijańskim, niosąc ratunek i pomoc bliźnim swoim, Ukraińcom. Dzisiaj nasze dzieci, ukraińskie i polskie, wspólnie malują pisanki i pokazują światu, jak przyjaźń, miłość i życie zwyciężają zło i nienawiść. Niech zmartwychwstały Chrystus błogosławi wolną Polskę i wolną Ukrainę. Razem zwyciężymy, dodał Wasyl Zwarycz. Wielka Sobota to czas, kiedy wierni święcą produkty, które potem spożyją podczas wielkanocnego śniadania. Do kościoła świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu od rana przybywali wierni, często całymi rodzinami. Tradycyjnie znalazły się jajka, przede wszystkim to odrodzenie takie, pieczywo, kawałek kiełbaski, sól, pieprz, kawałeczek ciasta. Co roku jesteśmy w tym samym kościele i uczymy tego dzieci. Jajeczka pokolorowane i ciasto. Kto to pokolorował, te jajka? Ja, z tatą. Pomalowała farbami. Największe święto dla każdego chrześcijanina. Spotkanie rodzinne przy stole rodzinnym. W naszym chrześcijańskim życiu jest to najważniejsze. To jest zmartwychwstanie Chrystusa. Ta wielka nadzieja. Zwyczaj święcenia pokarmów istnieje w naszym kraju prawdopodobnie już od XIII wieku. 1500 paczek z żywnością trafiło w Białymstoku do osób ubogich i potrzebujących. Znalazły się w nich tradycyjne wielkanocne dania i produkty o długim terminie ważności. Akcję przygotowała Fundacja Rodziny Czarneckich przy wsparciu Urzędu Miasta i Zarządu Województwa. Dobrze, że ten odruch dobroci się ożywia. Co nie uczyniłeś jednemu z braci potrzebujących, biednych, mnie nie uczyniłeś. I dlatego dobrze, że są tacy ludzie, że są podejmowane takie inicjatywy, bo to może inni się czegoś nauczą, może ich to poruszy. Potrzeby na święta. Żeby nie były potrzebne, ludzie by na pewno nie przyszli. Odbieram, bo mam znaczną grupę niepełnosprawności. W tym roku przygotowaliśmy 1500 paczek, czyli 750 pakietów. Wiceprezes Fundacji Rodziny Czarneckich Dominika Czarnecka. Łącznie jeden pakiet waży około 6-7 kg. Znajdują się tam zarówno tradycyjne potrawy wielkanocne, takie jak żurek, sałatka jarzynowa, wędliny, biała kiełbasa, jak i produkty spożywcze z drugim terminem przydatności do spożycia. Jutro w Zespole Szkół Katolickich przy ulicy Kościelnej Caritas Archidiecezji Białostockiej organizuje śniadanie wielkanocne dla ubogich i samotnych. Początek o godzinie 7:30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wysyłam w kosmos po całą listę. Wysyłam w kosmos po całą listę. Kobody niosą do niej SOS. Moje wysyłał SOS Grzegorz Ciechowski, a do mnie proszę wysyłać maile na adres radosław.okrasko@polskieradio.pl. A na naszej wielkosobotniej playliście ponownie dwie śpiewające panie z wielkimi sukcesami na artystycznym koncie. Najpierw ta młodsza Adele i Someone Like You, po niej zaśpiewa Madonna. You'll See w Trójce. Fight it, I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Now

Żeby tak dwie wokalistki z Polski się zaprezentowały milionom słuchaczy w ten sobotni wieczór. Edyta Bartosiewicz zaśpiewa Koziorożca, a następnie Anita Lipnicka, a jeszcze wtedy z zespołem Various Monks piosenkę Zanim zrozumiesz w Trójce. Jesteś dziś obok.